เป็นอารักษ์ของข้าและข้ายอมรับว่าเจ้าเป็นคนมีปัญญาและมีการศึกษา ข้าแต่พระราชาเยโรโบอัมขอจงทรงพระเจริญข้าทาสของพระองค์สำนึกเสมอว่าตนเองไร้ค่าไม่มีอะไรที่ข้าพระองค์จะรับใช้ฝ่าบาทมีอะไรที่ข้าพระองค์จะรับใช้ฝ่าบาทได้บ้าง ข้ารู้ว่าต่อไปจะมีปัญหาในอาณาจักรที่ก่อตั้งขึ้นของเรา ขอข้าพระบาททูลถามฝ่าบาทปัญหาคืออะไรพยัคฆ์ เจ้าเห็นไหมแม้ว่าอิสราเอลและยูดาได้แยกออกเป็นสองอาณาจักรเรายังนมัสการพระเจ้าองค์เดียวกันพระวิหารของพระเจ้าและพิธีนมัสการทำกันในกรุงเยรูซาเล็มในอีกอาณาจักรหนึ่งถ้าชาวเมืองซึ่งเป็นคนที่ดีและเคร่งครัดศาสนาของเราเดินทางไปที่นั่นปีละหลายครั้งเพื่อร่วมเทศกาลต่างๆทางศาสนาในเยรูซาเล็มอาจเป็นไปได้ว่าคนพวกนี้จะเคลื่อนไหวอย่างจริงจังเพื่อหาทางให้ทั้งสองอาณาจักรกลับไปรวมตัวกันอีกได้ใช่ไหม ข้าไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยนะพระบาทแต่พระองค์ทรงกล่าวไว้อย่างตรงจุดพระองค์มีวิธีแก้ไขหรือยังพยัคฆ ์ใช่ข้าคิดว่าข้าจะสร้างพระเจ้าองค์ใหม่เพื่อประชาชาติของเรา พระองค์หมายถึงคนอิสราเอลจะไม่ต้องไปนมัสการพระเจ้าของอิสราเอลอีกแล้วหรือพยัคฆ์และแล้วพวกเผ่าเลวีที่อาศัยอยู่กับคนทั้งสิบเผ่าของเราล่ะพยัคฆ์จะทำยังไงอ่ะพวกเขาจะยอมทำหน้าที่เป็นผู้นำในการไหว้รูปเคารพหรือพยัคฆ ์นั่นก็ต้องแก้ด้วยการไม่ให้พวกเผ่าเลวีทำหน้าที่นี้เลยเราจะตั้งปุโรหิตผู้นำศาสนาขึ้นมาใหม่ใครอยากเป็นก็ได้อีกอย่างนึงเราจะเปลี่ยนวันเทศกาลทางศาสนาทั้งหมดข้าจะสร้างวัวทองคำสองตัวและจะสร้างสถานที่นมัสการสองแห่งทางเหนือให้อยู่ที่เมืองดานทางใต้อยู่ที่เมืองเบธเอลข้าจะเริ่มต้นโดยการเป็นผู้นำในการถวายเครื่องบูชาและเครื่องเผาบูชาแก่พระเจ้าองค์ใหม่ของเราด้วยตนเอง แผนงานบาปของพระราชาเยโรโบอัมได้ดำเนินไปมีการกำหนดวันเทศกาลเป็นวันที่15ของเดือนที่8 พ ู ดอะไร เ หรอ เ น ี่ ยพ ู ดส ัก ท ี แล้วอะไรอ่ะ เงียบเงียบชาวเมืองเบธเอลทั้งหลายและผู้มาเยือนจากทุกขนทุกแห่งว่าบาทพระราชาเยโรโบอัมกำลังจะเสด็จมาเพื่อถวายเครื่องสการะบูชาที่แท่นอันสวยงามเพื่อนมัสการวัวตัวนี้ซึ่งเป็นพระองค์ใหม่ของเราบัดนี้พิธีการจะเริ่มขึ้นแล้ว หลังจากพระราชาเยโรโบอัมถวายเครื่องบูชาต่างๆขณะที่พระองค์กำลังเผาเครื่องหอมอยู่นั่นเองมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่แทรกผู้ชุมนุมเข้ามาโดยไม่รู้สึกหวาดกลัวและเดินไปยังแท่นบูชาเผชิญหน้าพระราชาเยโรโบอัม โอแท่นบูชานี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าบุตรผู้มีชื่อว่าโยซียาจะประสูติในราชวงศ์ของดาวิดท่านจะนำพวกผู้นำปุโรหิตที่เขาจะถวายบูชาปุโรหิตแห่งปูชนียสถานสูงซึ่งกำลังถวายเครื่องบูชาณแท่นนี้บนพระองค์เขาจะเผากระดูกคนบนพระองค ์เจ้าเป็นใครบังอาจทำอย่างนี ้ข้าข้ามชายแดนมาจากประเทศยูดาห์และเจ้าทรงข้าให้มาแจ้งข่าวนี้แก่เจ้าเพราะเจ้ากำลังทำบาปต่อพระองค์หากเจ้าไม่เชื่อสิ่งที่ข้าพูดนี่คือเครื่องหมายที่พระเจ้าได้สำแดงไว้แท่นบูชานี้จะแตกออกและขี้เถ้าจะถูกเทออกมา พระราชาพิโรธจัดจึงเหยียดมือไปยังคนของพระเจ้าคนนั้น จับมันจับมัน พระราชาตรัสจะไม่ทันขาดคำพระหัตถ์ของพระองค์ที่ยื่นออกไปแห้งเล้งงอไม่สามารถพดกลับได้ท่านบูชาก็แตกออกเป็นสองเสียงคิดเท่าร่วงลงมา ดูท่านสิท่านบูชาแตกออกเป็นสองท่อนเลยอ่ะ แย่แล้วมือข้า ข้าขยับไม่ได้ขนขอพระเจ้าข้าขอโทษโปรดอธิษฐานขอให้พระเจ้าทำให้มือของข้ากลับมาดีดังเดิมเถิด ได้ข้าจะทำตามที่ขอข้าแต่พระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ได้ทรงข้าพระองค์มาที่นี่ข้าพระองค์อธิษฐานขอให้พระเจ้าได้โปรดทำให้พระหัตถ์ของพระราชาหายดีดังเดิมด้วยเถิด มือของข้ามือของข้าดีเหมือนเดิมแล้วขอบใจขอบใจข้ารู้แล้วว่าท่านเป็นคนของพระเจ้าจริงๆไปไปที่ราชวังด้วยกันกับข้าเถอะไปหาอะไรรับทานกันข้าจะให้ของฝันแก่ท่านด้วย ข้าแต่พระราชาถึงแม้พระองค์จะมอบสมบัติของประเทศนี้ให้ข้าครึ่งหนึ่งข้าก็ไม่สามารถไปกับท่านหรือไปรับอาหารหรือดื่มน้ำในบ้านเมืองนี้เพราะข้าได้รับคำสั่งจากพระเจ้าไม่ให้กินหรือดื่มในบ้านเมืองนี้ข้าจะเดินทางกลับบ้านไปอีกเส้นทางหนึ่งข้าไปละ ในวันนั้นที่เมืองเบชเอลมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นมีชายหนุ่มสองคนเป็นลูกของชายชราผู้อ้างตัวว่าเป็นผู้เผยพระวจนะรวมอยู่ในผู้ชุมนุมนั้นชายหนุ่มทั้งสองรีบกลับบ้านเพื่อบอกแก่พ่อของตนว่าคนของพระเจ้าได้ทำและพูดอะไรบ้าง ตอนที่คนของพระเจ้าออกจากเมืองพวกเจ้าเห็นไหมว่าเขาเดินไปทางไหน ใช่ใช่ท่านเดินไปทางถนนเส้นเหนือที่ผ่านไปทาง พ่อรู้พ่อรู้เอาเรามาใส่อ่านให้พ่อเดี๋ยวนี้พ่อจะไปตามเขาเอง ชายชราพบคนของพระเจ้านั่งพักอยู่ใต้ต้นกอหลวง ขอถามท่านลอยเถอะท่านเป็นคนของพระเจ้าผู้มาจากประเทศยูดาใช่ไหม ใช่ข้ามาจากยูดา ขอเชิญท่านไปที่บ้านของข้าแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกัน ข้ากลับไปกับท่านไม่ได้หรอกหรือจะกินอาหารหรือดื่มน้ำจากบ้านเมืองนี้ก็ไม่ได้เพราะพระเจ้าบอกข้าว่าเจ้าอย่ากินอาหารหรือดื่มน้ำที่นี่หรืออย่ากลับทางเดิม ชายชราหลอกลวงคนของพระเจ้า ข้าก็เป็นผู้เผยพระวจนะคนของพระเจ้าเหมือนกันทูตสวรรค์ของพระองค์มาบอกข้าว่าให้นำเจ้ากลับไปที่บ้านเพื่อท่านจะได้กินและดื่มด้วยกัน คนของพระเจ้าซึ่งอายุน้อยกว่าเดินทางไปกับชายชราเพื่อไปกินอาหารที่บ้านของเขาโดยไม่ได้รับบัญชาหรือการทรงนำจากพระเจ้า เอาซอสใส่ขนมปังเพิ่มหน่อยไหม โอ้ขอบใจอาหารอร่อยทุกอย่าง ให้ข้าเติมน้ำองุ่นให้ท่านอีกหน่อยวันนี้อากาศร้อนไปหน่อยนะ โอ้อย่าแล้วอย่าแล้วอย่าแล้วอย่าแล ้วพ่อเป็นอะไรเปล่าครับ อย่าแล้วอย่าแล้วข้าไม่ควรรอท่านเลยแล้วชวนท่านไปกินข้าวที่บ้านของข้าพระเจ้าเพื่อข้ารู้ว่าพระท่านไม่เชื่อฟังพระองค์มากินแล้วก็ดื่มในที่นี้ศพของท่านจะไม่ได้ฝังในอุโมงค์ฝังศพของบรรพบุรุษของท่านซะแล้ว อาหารมื้อนี้อร่อยมาถึงตอนจบอย่างปัจจุบันทันด่วนไม่มีใครสนใจจะกินหรือดื่มอีกต่อไป ข้าต้องรีบไปเดี๋ยวนี้ล่ะข้าไปก่อนแล้วนะ คนของพระเจ้ารอเดี๋ยวข้าจะบอกลูกชายให้ใส่อาลาไว้ทันทีไป พ่อครับพ่อมีคนที่เพิ่งเข้ามาจากเมืองมาจากถนนที่ยังไปยังยูดาห์น่ะผ่านเข้ามาบอกว่าสิงโตฆ่าคนของพระเจ้าบนถนนที่เขาผ่านมานะครับ ฮะโธ่ไม่ทันเลย น่าแปลกมากที่สิงโตเลลาที่คนของพระเจ้าขี่ไปยืนอยู่ด้วยกันสิงโตไม่ทำร้ายลาหรือกินซากศพของคนของพระเจ้าพ่อคิดว่า ลูกพ่อรู้ว่าชายคนนั้นที่ถูกสิงโตฆ่าตายเป็นผู้เผยพระวจนะมาจากยูดาห์จริงถ้าก็ลองไปเอาลามาเลี้ยงใส่อาให้พ่ออีกตัวหนึ่งได้ไหมพ่อจะไปเอาศพของผู้เผยพระวจนะกลับมาที่นี่ฝังที่อุโมงค์ของพ่อเอง ได้ครับพ่อแต่พ่อไม่ควรไปคนเดียวเราจะไปกับพ่อนะครับ พวกเขาได้นำร่างของผู้เผยพระวจนะ ที่ไม่เชื่อฟังกลับไปที่เมืองเบธเอลและฝังไว้เพื่อเป็นเกียรติในอุโมงค์ฝังศพของชายชราที่เตรียมไว้สำหรับตัวเองพวกเขาร้องไห้คร่ำครวญถึงผู้เผยพระวจนะนั้น น้องชายของข้าน้องชายของข้าพวกเราเสียใจจริงๆน้องชายของข้าลูกพ่อถ้าพ่อตายเจ้าต้องฝังศพพ่อไว้ที่เดียวกับขนของพระเจ้าเอากระดูกของพ่อวางข้ากระดูกของเขาเพราะข่าวที่เขาได้ประกาศถึงเป็นพระวจนะของพระเจ้ากล่าวโทษแทนอุชาของเมืองเวทเอลและต่อบรรดานิเวศแห่งภูชนีสถานสูงซึ่งอยู่ในหัวเมืองสมาเรียจะเป็นความจริง หลังจากเหตุการณ์ร้ายผ่านไปพระราชาเยโรโบอัมก็หาได้เปลี่ยนการดำเนินชีวิตในความชั่วร้ายของพระองค์ไม่แต่กลับย้อนไปกราบไหว้รูปปั้นวัวทองคำและแต่งตั้งปุโรหิตจากคนต่ำต้อยที่สุดขึ้นมา